Xiaomi Mi 8 64 giga za 1499. Tylko do jutra w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Europejska i Kukiz 15 organizują dziś konwencję przed eurowyborami. Wierni kościołów wschodnich obchodzą Wielkanoc. W cerkwiach odbywają się nabożeństwa, przy grobie pańskim procesje i msze. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje spotkania z wyborcami w ramach kampanii wyborczej do Europarlamentu. Partia rządząca w południe rozpocznie konwencję regionalną w Białymstoku. W stolicy Podlasia pojawią się prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, szef rządu Mateusz Morawiecki oraz kandydaci na eurodeputowanych. PiS konwencją w Białymstoku kończy objazd po największych miastach wschodniej części kraju. W siedzibie Filharmonii Podlaskiej władze partii zaprezentują kandydatów na europosłów, ale też cele do zrealizowania dla północno-wschodniej Polski. Okręg wyborczy numer 3 obejmujący województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie jest powierzchniowo największy w skali Polski. Partia rządząca z numerem 1 wystawiła tu obecnego eurodeputowanego Karola Karskiego. Drugie miejsce na liście PiS zajmuje poseł i były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Trzecia jest posłanka i delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Iwona Arendt. Michał Fedusia, Polskie Radio. O 10 w Opolu rozpocznie się konwencja Koalicji Europejskiej. W Warszawie o 14 swoją konwencję przed eurowyborami organizuje Kukiz 15. Tłumy pielgrzymów dotarły do krakowskich Łagiewnik. Rozpoczynają się tam główne uroczystości Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Przebieg święta ustanowionego przez Jana Pawła II obserwuje Paweł Pawlica. Powiedz, czy deszczowa pogoda nie zniechęciła pielgrzymów? Po frekwencji tego nie widać. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i na błoniach przed świątynią zgromadziło się kilka tysięcy osób. Pielgrzymi chowają się jednak przed deszczem pod kolorowymi pelerynami i parasolami. W tym szczególnym dniu chciałem być tutaj poprzez wiarę, bo chciałem w tym miejscu być właśnie, w tym dniu. No. I w ogóle przeżycie religijne. Dużo się wydarzyło przez to miłosierdzie w moim życiu i w naszej rodzinie, dlatego dziękujemy Bogu za to. Także to jest to miejsce takie szczególnie uświęcone i drogie mojemu sercu. W tej chwili rozpoczyna się główna msza święta, której przewodniczy metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. W tym roku święto obchodzone jest pod hasłem Miłosierdzie źródłem pojednania. Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Przypomnijmy, w 2002 roku ustanowił je papież Jan Paweł II. Łagiewnik Paweł Pawlica. Wierni kościołów wschodnich obchodzą Wielkanoc. W cerkwiach odbywają się nabożeństwa przy grobie pańskim, procesje i msze. W Koszalinie po mszy na terenie cerkwi grecko-katolickiej odbędzie się śniadanie wielkanocne dla obywateli Ukrainy pracujących w mieście i regionie oraz dla ludzi samotnych. Roman Biłas, przewodniczący koszalińskiego oddziału Związku Ukraińców, powiedział, że praca w Polsce jest dla Ukraińców bardzo ważna. Relacje cenowe Polska-Ukraina. Jeśli chodzi o żywność, one są zbliżone, natomiast tam jest tańszy gaz, paliwo również i inne koszty energii. Oni te zaoszczędzone pieniądze bardzo często inwestują w auto, w mieszkanie, w remont mieszkania, budowę domu i dzięki temu ta gospodarka na Ukrainie ma pewnego rodzaju impuls. Szacuje się, że w Polsce pracuje 1,5 miliona Ukraińców. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. To zwierzęta o różnych specjalnościach, lawinowe, terenowe, gruzowiskowe i wodne. Ich zadaniem jest odnajdywanie osób zaginionych pod lawinami, gruzami budynków w trudnym terenie, mówi prezes Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami, STORAT, w Rzeszowie Tomasz Maciejewski. Pies. Bez jego zmysłu węchu nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie prowadzić działań poszukiwawczych, bo człowiek jest skazany tylko i wyłącznie na posługiwanie się swoim wzrokiem, a 90% akcji poszukiwawczych, które prowadzimy, jest realizowane w nocy, kiedy tylko to, co widzimy w snopie światłolatarki, jest dostępne dla człowieka, a przed nosem psa mało co się ukryje. Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego został ustanowiony w 2008 roku i obchodzony jest w każdą ostatnią niedzielę kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury i deszcz prawie wszędzie, oprócz zachodniej części Polski. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze. 8 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 16 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

A teraz pierwsza płyta, którą przygotowałem, której posłuchałem, z której wybrałem coś dla Państwa. Płyta artystki, która ma już dorobek imponujący i trzeba powiedzieć, że jak to zwykle w życiu, jedne albumy są lepsze, inne troszkę słabsze, ale w przypadku tej pani zawsze można liczyć na porządny pazur rockowy. Krótko, ostro i zachęcająco, przynajmniej dla mnie. Tak rozpoczyna się nowa płyta artystki, o której mówiłem, że nigdy nie traci tego rockowego pazura. No i tym utworem to potwierdza. Artystka to Melissa Etheridge, a jej nowa płyta nosi taki sam tytuł jak ta piosenka The Medicine Show. No i co tu dużo mówić? Szapoba, czyli czapki z głów dla pani, która trzyma się swojego wizerunku, która potrafi stworzyć bardzo porządną płytę, opierającą się, może dla niektórych to zarzut, tym różnym modom, różnym wpływom, różnym patentom na jeden czy półtora sezonu. Ona od lat robi swoje. Mnie się to podoba. Ale ja też jestem pewnie trochę zmurszały, konserwatywnie podchodzący do rock'n'rolla. Niemniej, spoglądając na korespondencję od Państwa, pocieszam się, że wśród słuchaczy jest też grupa podobnych do mnie. Mam nadzieję, że też młodszych, żeby nie było tak, że tylko staruchy tego słuchają. No więc dobrze. Melissa Etheridge, The Medicine Show i dwa jeszcze utwory, które wybrałem z tego albumu. Na tym się nie skończy. Pewnie usłyszymy ją jeszcze w moich piątkowych porankach. Jeszcze gdzieś, ale na razie dzisiaj Wild and Lonely, a potem Women Like You. Dangerous. Piotrek napisał, że minęła mu czterdziestka, ale słucha. No i teraz to jest enigmatyczne, czy pan Piotrek zalicza się jeszcze do młodych, czy już do trochę starszych. Z mojego punktu widzenia prawie dziecko, no ale to jest bardzo relatywne. W każdym razie tak rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie nagraniami z nowej płyty Melissy Etheridge, a teraz, a no właśnie, to co bardzo często o tej porze słychać. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Redaktor Michał Owczarek, wypoczęty, odświeżony, przygotowany. Dzień dobry. To ja mówię swoje serwus, wypoczęte co prawda, ale niepewne po dwutygodniowej przerwie, to wie pan, tak wątło może to zabrzmieć. No nie, ale zebrał pan siły na pewno. Tym bardziej, że panie redaktorze, no dzisiaj nie mam nic do powiedzenia, w związku z czym wchodzę tutaj objuczony różnymi artefaktami. Żeby pan mówił, dlaczego nie mam nic do powiedzenia. Wiem, że pan w to nie wierzy, że nie mam nic do powiedzenia. No nie wierzę. Dlatego, że o tym zespole, który dzisiaj przynoszę do studia, właściwie wszystko zostało powiedziane, a ja nie chcę powtarzać po innych. To może pan powtórzy po innych. Pierwszy artefakt, który dla pana przygotowałem, proszę bardzo, podaję tutaj. Duża rzecz. Prawdziwa to... płyta. Niech pan potwierdzi, że oryginał. Oryginalny analog. Miałem kiedyś na półce taki egzemplarz. Mam podać wykonawców? Tak, no to jest, powiedziałbym, clue mojej wypowiedzi. Proszę państwa, widzę Andrzeja Nebeskiego, widzę Bernolaków. Już niektórzy wiedzą, o co chodzi, zespół Polanie. I no prawdziwy analog polski, troszkę zmięty. A jak pan odwróci na drugą stronę... Odwróciłem. I na stronę B tego long playa, czy płyty długogrające, jak powiemy... Longa się mówiło wtedy. No to ja nie wiem, jak się wtedy mówiło, proszę pana, bo mnie wtedy na świecie nie było. No to ja pana właśnie to ja panu, douczam. To ja panu z tego miejsca bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Pierwszym utworem na stronie B będzie... Na stronie B... Nie wziąłem okularów, musi pan mi pomóc. I'm crying. No tak, oczywiście. Co, o, jest o tyle... Nie powiedziałbym oczywiste i logiczne, że Polanie koncertowali z Animalsami w 65 roku i pewnie od nich ściągnęli ten utwór i pewnie nawet na serwetce sobie tekst zapisali, bo z tekstami utworów wtedy były problemy, bo nie było ich skąd wziąć, więc trzeba było dopaść na przykład oryginalnego wykonawcę i kazać mu ten tekst zapisać. Mało tego, jeśli moja pamięć krucha, bo wieloletnia mnie nie zawodzi, to The Animals w sali kongresowej swój występ rozpoczęli od utworu I'm Crying. Mało tego, słyszałem, proszę pana, nie wiem na ile to są plotki prawdziwe, że pan potem balował z Animalsami. Oczywiście. To może jakieś takie pikantne anegdotki by pan nam opowiedział, no, bo ja dzisiaj nie mam nic do opowiedzenia. To nie jest audycja o mnie, ale zdarzyło się tak, żeśmy ich wyciągnęli ze szponów zachłannych menażerów pagartowskich i zabawili się wieczorem poza oficjalnym obiegiem. To chyba dobrze zrobiłem, że nie będę za dużo mówił o Polanach i Animalsach, bo pan na pewno by to skrytykował. Pan zresztą jest tutaj królem, jeśli chodzi o Animalsów. Ja, proszę, nie mam natury Polan. Krytykanckiej, także proszę się nie obawiać. Ci, którzy no, nie znają do końca Szpulowca, Big Beatowca, mogliby na przykład podejrzewać, że właśnie ten utwór z płyty będziemy odtwarzać. No, oczywiście, że nie. Powiedziałem to tylko dlatego, że Polanie, jak wiele polskich zespołów Big Beatowych w owym czasie, właściwie nagrywali te same utwory równolegle na płytę, jeśli w ogóle pozwolono im jakąkolwiek płytę wydać. Polanom akurat pozwolono. I dla radia. Czyli na przykład mamy dwie równoległe wersje tego samego utworu. Jedną radiową, drugą nagraną w studiu Polskich Nagrań. I na przykład można sobie wybrać, która się komu bardziej podoba. Akurat w przypadku Polan jest tak, że właściwie cały program tej płyty Polanie ma swoje wersje radiowe. Więc jeśli komuś się wersja z płyty nie podoba, zawsze... To sięga po radio. I na przykład, jakby ktoś chciał sięgnąć, to jest tutaj taki kompakcik. Też artefakt przygotowałem, proszę pana. Kompakcik z różnymi tam niepublikowanymi wersjami radiowymi, wydany niedawno. Każdy sobie może wiedzę o zespole Polanie i o longu. Dobrze pan mówi. Zespołu Polanie sobie uzupełnić, ale proszę pana, jak się pan... ja pana znam, tak. To nie korzystał pan i z tego. Nie korzystam. Dobra. To wie pan, granie z płyt, nawet oryginalnych winyli, proszę pana, z 67 czy 8 roku, to nuda, banał i sztampa, proszę pana. No, z całym szacunkiem oczywiście. Ale oczywiście. Więc ja na tym nowo wydanym kompakciku, proszę pana, wersji radiowej I'm Crying nie znalazłem. Nie znalazłem. No i wie pan, no postanowiłem jednak... Ruszył pan na poszukiwania. Białą plamę postanowiłem wypełnić. Zgadzam się, rozumiem różnych wydawców składanych bigbitowych, że nie jest łatwo znaleźć rozrzucone po różnych rozgłośniach nagrania radiowe. Poza tym czasami jest je trudno odróżnić od płytowych, bo napisany pan ma I'm Crying i nie wiadomo, która to wersja. No tak. To pominąć czy nie pominąć, wszystkiego trzeba słuchać. Wie pan, kilkanaście rozgłośni radiowych w całym kraju trzeba objechać, żeby znaleźć. Ja im współczuję, prawdę mówiąc. A pan mnie tutaj hołubi, więc ja mogę jeździć, proszę pana. No, stworzyłem panu możliwie jak najlepsze warunki. To ja panu jestem dozgonnie wdzięczny. Przepraszam, że tego longa nie mogę panu sprezentować, ale to działa tylko w jedną stronę. To znaczy pan prezentuje mnie różne płyty. Czekam na taki moment, kiedy pan mnie obsypie prezentami. Poza tym chyba nie można panu podarować żadnej płyty, bo pan już wszystkie ma. Oczywiście. Ale wracając do Polan i utworu I'm Crying, no to właśnie to będzie ten przypadek, że moim zdaniem niepublikowana wersja radiowa tego utworu tutaj za chwilę zabrzmi. Moim zdaniem jest nieco słabsza od płytowej. To jest dobra wiadomość, bo każdy ma płytową, a nikt nie ma radiowej. Ta płytowa jest oparta na brzmieniu klawiszy, organów elektronowych, jak to się wtedy mówiło, Farfisa. Tych organów w tej wersji radiowej brakuje, ale myślę, że słuchacze no, będą w niebo wzięci, że mają jeszcze jeden utwór Polan. Słuchamy wobec tego I'm Crying. Knock upon my door. I don't have you loving anymore. Since you've been gone, I'm hurt inside, yeah. Well, I want you, babe, by my side. I'm crying, you know I'm crying. Every crying, baby, every time. I'm alone, you too, babe, every night. Well, you know you don't treat me right. And now my tears begin to fall. Why won't you, baby, at all? I'm crying. You know I'm crying all the time, babe. Every time, yeah. U mnie to widzi pan, sentyment bierze górę nad racjonalną oceną i ja z taką przyjemnością wspominam tamten koncert, tamte czasy i tak dalej, że w ogóle się nie będę czepiał. Wzruszył pan się jednym słowem. Tak, tak. Do tego doszło. To ja też nie będę psuł nastroju w takim razie i się tak, wie pan, wycofam do drzwi może. Bardzo dziękuję, panie Michale. Zachęcam pana do poszukiwań, bo pan nie ustaje i to jest ciągły właściwie taki dopływ zupełnie zaskakujących pańskich wynalazków, co mówię w imieniu wdzięcznych słuchaczy. To ja też się wzruszyłem, proszę pana, i już zmilczę dalszą część. Michał wzruszony owczarek, dziękuję bardzo. Ja oczywiście Pound Down, czyli coś pasującego chciałbym odnaleźć teraz muzycznie. No i muszę powiedzieć, oczywiście oszczędzając państwu całego wykładu na temat drogi, jaką przebyła muzyka najpierw ze Stanów do Anglii w latach 60., gdzie została przetworzona przez młodych muzyków brytyjskich i wróciła rykoszetem do Ameryki. I ci młodzi Amerykanie zaczęli próbować naśladować Brytyjczyków, którzy w sumie wcześniej naśladowali czy przetwarzali różnych bluesmenów amerykańskich. No i tak to koło się zamykało. Więc nie tylko w Polsce Polanie zasłuchani byli w to, co się dzieje na wyspach. W Stanach było sporo zespołów, mało tego, w Stanach był taki rodzaj kompleksu nowonarodzonego, że ci tam za tej kałuży wielkiej, czyli za Atlantyku, na takiej małej wyspie robią tyle dobrej muzyki, a my ogromna amerykańska, ogromny amerykański potencjał i właściwie musimy ich doganiać. No i tak próbowali doganiać. Doganiali w postaci na przykład grupy The Birds, która miała być czymś w rodzaju odpowiedzi na Beatlesów. Potem wymyślili sobie Monkees i tak dalej. Ale pod powierzchnią tych, którym się udało, kotłowało się takich różnych młodziaków, którzy zakładali grupy. One się rozpadały, przeinaczały. I tej, jeśli teraz poskrobiemy, to tej muzyki tam było naprawdę dużo. Między innymi zespół, o którym mało kto dzisiaj pamięta, z wyjątkiem może redaktora Owczarka, który grał tak. Sorry, after they break your heart in two. Why do they say they love you when they don't, and that they don't what they do? I wanna know, I wanna know, I wanna know, I wanna know. Why do they always send you crying home when you got no place to go? When will I ever find a girl I can trust? Tell me, 'cause I wanna know. I wanna know, I wanna know, I wanna know, I wanna know. Why did that girl ever say that she loved me and that she always would be thinking of me? I know she's not to blame. How could she help it with no way of knowing? Sooner or later her love would stop growing and never be the same. They break your heart in two. Why do they say they love you when they don't, and that they don't when they do? I wanna know, I wanna know, I wanna know, I wanna know. I wanna know, chciałbym wiedzieć. Tak śpiewał artysta, właśnie tak brzmiał zespół, który wybrałem na dzisiaj dla państwa. Amerykańska grupa, połowa lat 60. Działali w Bostonie. Nazywali się The Lost. Grup o nazwie The Lost w historii muzyki jest sporo, ale w latach 60. ci byli chyba jedną z bardziej, jakby to powiedzieć, obiecujących młodych grup amerykańskich. To było takie troszkę pod Beatlesów podbieranie, ale i własne kompozycje. No, niemniej, jak powiedziałem, oni znaleźli się w tej takiej już zapomnianej trochę grupie różnych formacji młodych. Nie wiem szczerze mówiąc, jakie były losy tych muzyków, ale muzyka, która została nagrana i zachowała się na różnych wydawnictwach, przypomina te czasy takiego jeszcze nieopanowanego przez szpony przemysłu płytowego i promocyjnego prawdziwego muzykowania. Czy Państwu muzyka The Lost przypadnie do gustu? Oczywiście tego nikt nie wie, ale warto sięgnąć po te nagrania, bo podejrzewam, że bardzo rzadko pojawiają się na antenach stacji radiowych. A więc w piosenkach bez granic jeszcze trzy razy The Lost. I'll never see you again. I know we'll never be just good friends. No more. Guess that's the way good things end. Always I know. Thought you would go so soon, but these things one never knows. It's true, guess that's the way the wind blows. Always I know. Everybody knows you've caused me trouble. Every day I walk away in pain. But even though we both know loving you was like a summer's evening. The moon above was burning in our eyes. The sun came up and saw that we were light. Now walk alone and want to die. If I came back to see you in the morning, would you even say hello to me at all? Would love return and stop our kiss and cry? And we wouldn't really have to say goodbye. You send me through change. Well, I don't know why. All you're telling lies. And you make me cry. Well, there's love between us, baby, and I know it in my soul. But there's something you got to do to keep that love from going cold. The way you made me feel today, you twisted up my brain. These all the problems, all the things that come my way. You send me through change. Back on the ground. Stop your head from swimming. Stop your feet from running around. If you listen to me, I won't smile and I won't float. I just want to sit you down and pull your coat. You send me through change. I don't know why. Wspomnienia, tak to było w 60. latach XX wieku, grupa The Lost. Niektórzy z Państwa trochę mi zarzucają, że w tej pierwszej godzinie, jak się tak rozpędzę rozmową z redaktorem Owczarkiem, potem nadaję coś z epoki, to potem kończę tę godzinę też jakimiś starszymi rzeczami, a są wśród słuchaczy ci głodni nowszego, mocnego brzmienia. No to teraz wychodzę naprzeciw tym, którzy są głodni. Posłuchajmy. Come down. To był właściwie apel do B.B. Kinga, króla bluesa, żeby zszedł z powrotem na ziemię z nieba i panował w krainie muzyki. A ten apel wystosował Anthony Gomez na swojej płycie zatytułowanej też bardzo stosownie Peace, Love and Loud Guitars, czyli pokój, miłość i głośne gitary. No i te głośne gitary było słychać, a konkretnie głośną gitarę Anthony'ego Gomeza. I on też zakończy dzisiejsze nasze spotkanie pierwszej godziny oczywiście, bo w drugiej będzie się jeszcze działo trochę. Dobra płyta, jeśli pamiętam, to myśmy o niej wspominali, ale ciągle mało, bo tu jest przecież, no proszę Państwa, jeśli nadajemy jeden czy dwa utwory, a na płycie jest kilkanaście i do tego z tych kilkunastu parę naprawdę wartych prezentacji, no to trzeba do płyt powracać. I tak właśnie robimy w Piosenkach bez granic. No to wobec tego żegnam Państwa na trochę, bo zaraz po serwisie znowu usłyszą Państwo nasz sygnał. Ooh, baby. You say you love me. you want true love. If you don't, count your other man. Oh, babe, please. I said your love, babe, is killing me. And you're guilty, guilty of the blues in the best degree. I've been doing hard time by the way you've been treating me, and I got no parole, babe, from this. Killing me, and woman, you're guilty, guilty of the blues in the first degree, in the first degree. I'm gonna take the stand, and I'm gonna raise my right hand, and then I'm gonna testify. About how you mistreated me. I'm gonna make my plea to the judge and to the jury, and then I'm gonna tell the warden to lock you up and throw away the key, 'cause you're guilty, guilty of the blues in the first degree. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga pisane razem pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. OLED TV LD 55 cali za 4499. Pralka Bosch Vario Perfect Slim za 1199. Smartfon Xiaomi Mi 8 64 giga za 1499. Tylko do jutra w sklepach Euro i na euro.com.pl. Volkswagen otwiera sezon na przyjemności. Teraz Tiguan z rabatem do 14 tysięcy złotych i wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji?